यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चित्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे कई वर्षों से मन में आ रही थी कि हमारी बातों को कोई समझे कहले तो बहुत लाभ होगा। गीता जी की गहरी बातें हैं, इनको समझे, ऐसी बात आई मन में। फिर अपने साथियों को बताई, साथ दो ऐसा किया तो मन साथ मिला नहीं। इसे मन में आई कि बालक हो और उनको कहें तो काम ठीक हो सकता है, तो उस बालक भी आए परंतु वे मानते नहीं। जैसा मानना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा करते नहीं है। अब आप लोग मेहनत करो, थोड़ी सी हमारी मदद करो तो बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा, बड़ा भारी लाभ हो जाए। हमारे शास्त्रों की बातें समझने में बड़ी कठिनता पड़ती है। मैं तो एक गीता लेकर चलता हूं तो गीता में बहुत नई नई विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है। मैं इतनी अपनी बुद्धि को तेज नहीं समझता हूं, इतना ज्ञान शास्त्रों का भी मैं विशेष नहीं समझता हूं, नहीं मानता हूं मैं बड़ा भारी विद्वान हूं, जानकार हूं। इतने पर भी बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती चली जा रही है। छोटी अवस्था वाले अगर तैयार हुए बहुत ऊंचे महापुरुष बन सकते हैं। मेरे बहुत मन में आई है कि मेरे को ये बातें मिली तो बहुत देरी से मिली। इधर विशेष मेरी प्रवृत्ति हुई है 28-29 वर्षों की अवस्था में, तो उनमें विशेष गया, उसमें भी मेरे को विशेष बातें मिली थी। अभी बातें कुछ मिली है, उनमें भी फिर मिलती चली जा रही है। मथानिया चातुर्मास हुआ, कौन सा वर्ष था भाई वो? 50 वर्ष था। उससे कुछ मेरे परिवर्तन विशेष आया, गीता में विलक्षण बात देखी और वो विलक्षण देखती चली जा रही है। अब ये बालक अगर तैयार हुए तो बहुत ऊंचे महापुरुष बन सकते हैं ये। और पढ़ाई में मैंने पढ़ाई की है तो अच्छी बात बताते नहीं थे, पढ़े हुए पढ़ाने वाले भी ठीक बढ़िया बात ही बताते नहीं थे। अब मार्मिक बात बताते नहीं, व्याकरण पढ़ने में व्याकरण की बात जानकार काम है, उस समय में अलबत्त थे वे भी हरि को बताते नहीं। हमारे देश में जो जानकार हुए हैं वे अपनी बात को गुप्त रखते थे। दिखा है गारुड़ी विद्या पित्रा पुत्रों ने थे, एक मंत्र जंत्रों की और एक आयुर्वेद की, ऐसी बातें बाप बेटे को नहीं बताता। एक सज्जन आए थे यहाँ, वो खाद क्या देनी चाहिए उसमें जानकार थे, तो पूछा तो बताने तैयार नहीं। मैंने अंत में पूछा कि आपने किसी को बता दिया है कि नहीं, तो मर गए हो है जो लेर मर गए, तो उन्होंने कहा मैंने बता दिया, तो मन में शांति ठीक, किसी को बता दिया तो ठीक बात है, हमारी देश में चीज तो रह गई। ऐसे आध्यात्म में बहुत विलक्षण बातें आती है मेरे पास, ये तैयार हो जाए विशेष चौष्ट सावधान होकर के, तो कई बातें मैं बता सकता हूँ। आप लोग मदद करते मेरा साथ दे दे, जैसे कहूं जैसे करने लग जाए, तो आपसे मेरे को सहायता मिलेगी, और सहायता से आपका हमारा सबका बड़ा उत्थान होगा, फायदा होगा। आप भी साथ नहीं देते हैं, कुछ कुछ देते हैं थोड़ा थोड़ा साथ, विशेष साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे करूं। बच्चे अगर साथ देने, ये भी विशेष साथ दे तो बहुत विलक्षणता हमारे यहाँ हो सकती है, और पतन की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। हिंदुस्तान का जितना पतन हुआ है उतना शायद किसी देश का पतन हुआ हो, जो सबसे ऊंचा देश विद्या में ऊंचा, मैं तो आयुर्वेद में जड़ी बूटी की भी कितनी विलक्षणता है, इतने हरेक देश में इतनी चीजें नहीं होती। आप कोई जानकार हैं तो आप जानते होंगे, इतनी जड़ी बूटी, इतना अन्न, इतना फल, इतने तरह का साग हरेक देश में होता हो, ऐसे मेरे तो संभावना नहीं है, क्योंकि सूर्य की, वायु की, पृथ्वी की जो बनावट है, इसमें जो इतनी पैदा करने की शक्ति है वो किसी देश में ऐसी नहीं है। सूर्य की किरण ऐसी नहीं पड़ती है, यहाँ तीन विभाग होता है, वर्षा काल होता है, सर्दी काल होता है, गर्मी काल तीन होता है, या तीनों में दो दो महीनों की छह ऋतु होती है, इतना विभाग हर एक जगह नहीं होता है। इस विभाग से कई तरह की चीजें होती है, ऐसे वर्ण विभाग है, आश्रम विभाग है, इन विभागों से बहुत विलक्षणता होती है। अब इसको जोर से मिटाने के लिए उद्योग हो रहा है, सरकार तो खास उद्योग कर रही है सब मिटाइए। मेरे बैर नहीं है, परंतु बंद समझते हो तो समझे, मैं अपनी बात है, मेरे दुख होता है, इस वास्ते मैं कहता हूं। अब अरे मारवाड़ में मिनिस्टर बने, ये सरपंच बनाया जाए तो मैतर, कांजर, सांसी, इनकी लुगाई बनाया जाए, अरे बेपड़ जब अंगूठो टेक सके अक्षर ज्ञान नहीं, ऐसे बनाना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा, मेरे को पता है, मेरे पास बात आ जाती है। अब इनका क्या नतीजा होगा इस तरह ख्याल नहीं है। बात क्या है, जो बनाते हैं उनकी मैं नीयत खराब नहीं समझता हूं, वे समझते हैं कि इस जाति को उत्थान करने से ऊंची उठाना चाहिए। जैसे अपने हरिजन कहलाने वाले मैतर है, थोरी है, ठेठ है, ऐसी कई चीज है, तो वे श्रवण साथ खड़ानों को ठीक समझते हैं। अच्छे अच्छे नेता इन बात से समझते हैं, तो उसका जो विचार है, नीति है, वो मेरे को इतनी बुरी नहीं लगती है, परंतु चाल उनकी बड़ी भारी भयंकर है, अगर ये महान नुकसान करने वाली चीज है, ऐसा अनुमान होता है। अब क्या करें बताओ, अब वो तो बड़ी मुश्किल है। मेरे तो बात, आप मेरी बात सुनते हैं, वे भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, अब क्या करूं बताओ। मैं आप लोगों से मदद चाहता हूं, ये आप तमाशा न समझे, मेरी सभ्यता न समझे, वास्तविक कहता हूं, आप समझो स्वामी नम्रता करते हैं, सभ्यता करते हैं, सभ्यता की बात नहीं है। अगर मेरे साथ दें, मेरे को मदद करें, बहुत भला हो सकता है। पंडित आप परवाह नहीं करते, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, गीता ने बात ऐसी कह दी है, एक एक बात बहुत विलक्षण है। मैं कहूं किसी बात को तो उसका अर्थ उल्टा होता है, अब क्या करें बताओ। सुलटा बतावे तो मुश्किल, सूत्र बतावे नहीं तो उल्टा ले दे, अब क्या करें हम, ऐसे बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे, क्या करें बताओ, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और इतनी विचित्र बातें हैं कि अगर ठीक तरह से उनको काम में लावे तो बहुत लाभ हो जाए, आध्यात्मिक लाभ बहुत हो जाए, पारमार्थिक लाभ भी हो जाए। इनके मिटाने के लिए जोर से हो रही है, विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन करना और गर्भपात करना, ये काम करना बालकों को सिखा रहे हैं कि ये करना है। अब वे बालक सीख जाएंगे तो मेरे जैसी की बात सुनेंगे वो कभी, मेरे को साधुओं ने समझाया, कलकत्ते की बात है, तो वह साधु थे, मैं गया व्याख्यान दिया तो कहा कि ये अपना काम नहीं है, परिवार नियोजन करना करने दो, ये अपना काम, अपना काम तो अच्छी बात सुनाने का है, ये तो गृहस्थों का काम है। मैंने कहा गृहस्थ कोई रहेगा सुनेगा तो, हमारी सुनेगा कौन रहेगा ही नहीं, कौन सुनेगा आपके शास्त्रों की बात। अब लड़कों में वही पढ़ाई करा रहे हैं, वही ठीक तरह व्याख्यान, अभी बहुत वर्षों से ऐसा हो गए हैं, जो लड़का पहले पढ़े हैं वे मेरे पास आए हैं कि मैं तो खुद व्याख्यान देता था कि परिवार नियोजन करना चाहिए, इतनी भरी हुई बात थी, पढ़ाई में पढ़ता ही पढ़ाई करते हुए तुम व्याख्यान देता था मैं, अब कुछ होश हुआ है। अब वे मैं कहता हूँ ये हमारी बहना नहीं मानती या भाई नहीं मानते, क्योंकि आप केवल सुख मिले, सुख महान भयंकर भयंकर दुखों का कारण है ये सुख, जितने दुख हैं जितने से सुख सुषु लोभलुभता के उपरते हुए हैं। मैंने वर्षों तक विचार किया है, मैंने सत्संग करी है, सुनी है, सुनाया है, पढ़ा हूँ, पढ़ाया है, तो मेरे बात समझ में नहीं आई बात क्या है। हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, अच्छा संग करते हैं, ऐसी बात सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर ये बाधा कहाँ लगी हुई है, ऐसे खोज करने पर मेरे को बात मिली, कहाँ है वो बाधा, सब मूल क्या है, सुख लो लुप्त था, अंत में बात ये मिली मेरे को। अब वो सोशल सुख लो लुप्तता को ये बढ़ा रहे हैं तो कितना अनर्थ होगा, जो कोई ठिकाना नहीं है, इतना अनर्थ होगा। लोग तो परिवार नियोजन करो अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ इस साल से पानी मिलना मुश्किल है, अन्न दूर रहा। हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बड़ी मन में घबराहट होती है, जगह जगह कुआं में पानी नीचे जा रहा है, या बोरिंग करा रहे हैं तो कुओं में पानी नीचे जा रहा है, और बांध जितने बांधे हुए हैं जिन्हें बहुत बड़ा बड़ा पानी का इकट्ठा स्टॉक है, उसमें रेती भर जा रही है, प्रत्येक वर्ष में उसमें रेती भरती चले जा रही है। अब रेती रेती भर जाएगी, पानी कहाँ टिकेगा, और पृथ्वी में पानी नहीं मिलता क्या दशा होगी। अरे पानी के बिना आप रोटी और पानी दो के बिना क्या दशा होगी, रोटी और कपड़ा पानी से पैदा होते हैं, अन्न पानी से पैदा होते हैं, साग फल पानी से पैदा होते हैं, जल से पैदा होते हैं सभी, पृथ्वी से। अब जल चल रहा है उधर तो, और फिर काम वही कर रहे हैं कि जिससे इसका नुकसान हो, वर्णाश्रम मिट जाए और ये संसारी मिट जाए। आप लोगों को कहने पर आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। हम दो एक, हमारे एक, आपकी हजार संख्या हो तो पहले दो, हमारे दो तो हजार ही रहा, मरने वाले तो बाहर से आएंगे क्या, मरते मरते क्या रहेगा, खत्म हो जाओगे ना। इन हिसाब आप बताओ, जो होशियार हो वो हिसाब में रहो, हम दो और हमारे दो तो संख्या तो है जितनी रहेगी ना, और मरेंगे जो ऐसा क्या हो गई, आप हिसाब करना और बताओगे मेरे को समझाओ। और एक ऐसा है हम दो एक और हमारे एक, हजार हो तो 500 हो गए ना, 500 तो पहले कर दिया, अब मरेंगे वो उसमें 500 से मरेंगे तो कितना दिन चले गई है ये सृष्टि आपकी। कोई बात आपके मार में तो यहाँ कर सुनाओ, मेरे को सुनता नहीं है, और फालतू है तो मत छोड़ दो, मेरे को कोई समझाने हो, अकल देना हो तो यहां आकर मेरे को सुनाओ, मैं सुनू काम में लाऊ, और फालतू समय बर्बाद मत करो, इसका समाधान हो तो बताओ मेरे को सुनाओ। एक अर्थशास्त्री भाई मार्थक, उन्होंने ये लिखा है कि संख्या गुणात्मक भट्टी है, संख्या गुणात्मक भट्टी है, मल्टीप्लाई होती है, गुना दो इंटू दो, और जो साधन है वो 1+1+1। मैं अंग्रेज समझता नहीं, अर्थशास्त्र में वो एक हुए हैं, उनका प्रोफेसर का नाम क्या बताया? प्रोफेसर का क्या, वो तो हरेक में हरेक को पढ़ाते हैं कि जब ये समस्या हुई इंग्लैंड में तो उन्होंने कहा भी इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने ये कहा कि हाथ जो है वो तो आदमी के दो रहेंगे, यानी साधन जो है वो तो जोड़ में बढ़ता है, 1+1+1, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ में, और जो संख्या है वो मल्टीप्लाई होती है गुणात्मक, 2 × 2 × 2, इसलिए संख्या ज्यादा हो जाती है और साधन कम रहते हैं, तो इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। अब देखो इसका उत्तर देता हूँ मैं, आज काम करने वालों को बंद किया जाता है कि 8 घंटा से काम मत करो, ये किधर जा रही है वृत्ति, उत्पादन में महान बाधा हो रही है, अगर ज्यादा दुकान खुले रखे तो कैद कर दे, तो उत्पादन में तो कमी आ रही है यार, उसकी पूर्ति करने के लिए परिवार नियोजन कर रहे हैं, पैदा ही नहीं होंगे तो कौन पैदा करेंगे आगाड़ी, बताओ, जो उत्पादन दी है और मजदूरा काम नहीं करते हैं, अफसर अपना काम नहीं करते हैं, अपने पुरुष भी ऐसे साधु का काम नहीं करते हैं, ब्राह्मण का काम नहीं करते हैं, नौकर काम नहीं करते हैं, अफसर का काम नहीं करते हैं, दशा तो इस कारण से दुर्दशा हो रही है देश की। परिवार नियोजन के साथ नैतिकता को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे रामचंद्र जी थे उनके कम पुत्र थे, तो इसको अगर नैतिकता के साथ जोड़ दिया जाए, जब तो कोई आध्यात्मिकता की बात बनती है, लेकिन केवल परिवार नियोजन को सिर्फ इस बात से जोड़ा जाए कि साथ साधन कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे, तो बात पूरी बैठती नहीं मेरे दिमाग में। ठीक, मेरे पक्ष में हो गए, मेरे पक्ष में आ गए, मैं तो उसमें जो है वो आध्यात्मिकता नैतिकता कहाँ जोड़ते हैं, नैतिकता नष्ट हो रही है, नैतिकता यही कह रहे हैं हम लोग, जोड़ते नहीं है, कहाँ जोड़ते हैं। अब आपने परिवार नियोजन कहा तो उसके साथ ये कहते हैं कि आप परिवार नियोजन करो लेकिन सुख भोग की वजह से मत करो, आप उसमें अपना चरित्र निर्माण बनाने के लिए उसको, तो उसका आधार ज्यादा बनता है, लेकिन हम तो मेरे वाली बात करते हैं और चरित्र निर्माण को जो है उसको चुप रह जाते हैं। यही बात सुन दो तो मेरी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ठीक है, तो मेरा जो है तो मेरे को नई बात मिले तो मैं सीखूं। अब बीमारी है कहाँ, इलाज कहाँ दिया जाता है, भूख तो है पेट में, सीओ बंद पीठ पर, ठीक हो जाएगा, पेट तो है खाली या सीरू पीठ पर बंद है, ठीक हो जाएगा, अपने अपने काम में ठीक, से कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, जो अपना कर्तव्य ठीक पालेंगे वो सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। उस पर उद्योग में तो मना कर रहे हैं, खर्चा तो बढ़ाओ, एसआरएम बढ़ाओ, ये फर्नीचर दूसर क्या क्या, मैं नाम नहीं जानता हूँ आपका सबका, एचआर तो बढ़ाओ और सग्र करो और कमाओ कम, क्या क्या अमुक जगह सड़क बनाती है तो हमें लिख दिया अमुक जगह सड़क बन गई, बहुत बन गई है, हमारे यहाँ ही हिन्दुस्तान हमारे मारवाड़ में हमारे बीकानेर जोधपुर के इलाके में सड़क बन गई है, वो ऐसी बन गई है और लिख दी सभी, बिल्कुल रेता पड़ा है पर मरुड़ भी नहीं है उसे, हिरण्याक्ष ऋण कशुपों ने तपस्या की है बड़ी भारी, जिस तपस्या में कहती तपस्या किसी ने करी, आज तब कहाँ है, आज तो भोग ही भोग है, त्याग कहाँ है, राक्षों में त्याग था, राक्षों में मंत्र जप था, राक्षों में ईश्वर को मानते थे, देवताओं को मानते थे, देवताओं से शक्ति प्राप्त थी मानते थे, अनुष्ठान करते थे, आज देवताओं को ईश्वर को देव परलोक को और मंत्रों को सब नष्ट करना चाहते हैं, क्या दशा हो गई ये बताओ। आज मेरे मन में आई प्रार्थना करनी, अभी ये बातें पलचा आया ना, जिनसे मन में आई पहले भी कुछ आ रही थी, आप मेरे पर कृपा करो, आप थोड़ा इस तत्परता से लग जाओ, जिसमें ये बालक लग जाए तो मैं समझूं ये तो शरीर बूढ़ा हुआ जाने वाला है, कोई तैयार हो जाए। देखो क्षमा करना, आप लोगों से एक माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। लोग बात बताना चाहते नहीं थे और मेरे बताने की बड़ी मन में आ रही है, क्या करूँ बताओ। कोई सुने कोई करे तो मैं बताऊं, अब क्या करूँ बताओ। तो ये आपसे माफी चाहता हूँ, ये चीज बढ़िया नहीं है। मेरा कहना ऐसा, मैं शास्त्र की दृष्टि से नीचा मानता हूँ, जैसे मैं नंगा हूँ नाचे जीव मानता हूँ। मैं अच्छी बात बताता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये मरने की तरह बात है। शास्त्रों में इसको मरना बताया है। जो युधिष्ठिर महाराज के सामने बातें हुई अर्जुन की, उसे भगवान ने कहा, धिक्कार दे दिया युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष को, धिक्कार दे दिया। तो तलवार निकाल ली कि मेरे गांडीव धनुष को धिक्कार दे, उसको मार डालूं। तो भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर कहता है क्या करूं, फिर क्या करेगा, कि युधिष्ठिर खून निकाल दे तो उसको मार दूं, पहले निकल कर लूं फिर मर कर उतरूंगा। भगवान कहते मूर्ख है क्या, बड़ों का मारना ऐसा नहीं होता है, बड़ों का ऐसा होता है मारना कि रे तू कह दो बस। गुरु हंकृत्य तंकृत्य विप्रा निदित्य वासत वृक्ष श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्रोप सेवित। गुरु हूं कृत तुम कृत, जो हूं मैं हूं तू तू तू तू तू कर देता तो वो मर करके और मशान में मांस आहारी पक्षी बैठे वैसा वृक्ष बनता है, वो उसका दंड होता है। गुरु को हूं कृत, तो गुरु को मारना तू तू कह देना मारना है। तो युधिष्ठिर को कह दिया कि तू ऐसा है तू ऐसा है। युधिष्ठिर महाराज चलने लगे, भाई हमारे कारण तुम दुख पाते हो, मैं तो जंगल नहीं रहूंगा, तुम काम करो। तो भगवान ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, क्या क्या कही तुम यह कर रहा है, तो कि अब मैं मरूंगा। तो भगवान ने उनको समझाया कि अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करते हैं, आपको ऐसा मानते नहीं, ये तो जानते ही थे, चारों भाई तो साथ में थे। तो अब मैं मरूंगा, जब ये मारने का हो गया काम, मर गया तो आप मरता है कब, मैं साधु हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, मैं महात्मा हूं, मैं बैरागवर तारवा हूं। वो मर गया, अपनी प्रशंसा कर दो। तो मरने जैसी बात कही आपको मैंने, मौत के जैसी मरण है वो, क्या कि आप गुरु मेरे बताने मन में आवे, हाँ मृत्यु है मृत्यु, भले आदमी थी आप ख्याल आया नहीं कि पता नहीं है। तो आप क्यों नहीं ऐसे होते हो, आप तेज क्यों नहीं बनते हो, केवल जिज्ञासा मात्र से ऐसी मेरे मन में आती। अब है मृत्यु की तरह, मेरी मृत्यु है जैसी बात है, मर गया मैं। अर्जुन ने कह दिया कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, अच्छा हूं, क्या मर गया वो। आज यही सभ्यता है, मैं मेरे को वोट दो, मैं ठीक हूं, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। चीज आ हो गई असली, मैं तो आप वोटों में गया हूं, खूब फिरा हूं, प्रचार किया है मैंने, तो उसमें कहा मैंने हनुमान प्रसाद ने, जो एक आदमी बोलेगा हनुमान प्रसाद जैसा निकम्मा आदमी नीचा कोई है ही नहीं मेरे सामने का। किसका बिगाड़ कर दिया, कल्याण के संपादक। मैंने समझा भाई जी का नाम लेने से ठीक समझेगा, ये तो ऐसा नीचा कोई आदमी नहीं है। ये आज की सभ्यता है, दूसरे की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना, ये आज सभ्यता है। अब क्या दर्जा होगा, इसे क्या दशा होगी। हमारे मन में आई या पूछो है कि वो स्मृति क्या है। कहते हैं भगवान का प्रेम बहुत विलक्षण है, सो चार प्रकार की मुक्ति है, अब है जी इस प्रकार की मुक्तियां बता दो और उनके अपर उस प्रेम को बता दो। हमारे बोझा था ने पकड़े प्रभु की स्मृति पर समय होती, इसके लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें। प्रभु को एक एक क्षण भी रब को न भूले। तो ये बताते हैं मैं ठीक समझता हूँ, और ये लिखने वाले की लगन है, परंतु पुस्तकों में ऐसी बातें हैं समझ नहीं पाते हम। अभी आपको बताया कि मथानिया का सत्संग हुआ तो 49 में हुआ ना, तो 49 में मेरे भाव बदले, आप सब विचार करते बदले, और वो बदलने में विचार और बदलते चले जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया घटी है बात, मैं बहुत जल्दी बता सकता हूँ मेरी शक्ति के अनुसार, और आपके सामने निवेदन करता भी हूँ, कहता भी हूँ, पर करने पर भी आप लोगों की वह उत्कंठा नहीं है इस बात को समझने की। मैं बुद्धि रहित तो नहीं समझता हूँ कि आप में बुद्धि नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, ये मेरे जस्ती नहीं है बात। आप मेरे से कम जानकार नहीं है, अब आपको इतना होगा इस बात में। वैष्णव चातुर्मास किस वर्ष में था? 6 में, 2006 में था। उस समय में मैंने कहा था, वो याद है मेरे को, कहा था कि देखो आप जानते हो, स्वामी जी ज्यादा जानते हैं, ये आपके मन में जची हुई बात है कि स्वामी जी बहुत जानकार है। 5-7 वर्षों का लड़का खड़ा था, वो इस लड़का है ये मेरे से ज्यादा जानता है, तीसरे ज्यादा लोगों को ये ज्यादा, हाँ मेरे से ज्यादा जानता है। कैसे? मेरे से पूछे कि इसकी माँ कौन सी है, मैं नहीं बता सकता, ये बता सकता है। सच्ची झूठी बताओ, मैं बता दूंगा इनकी माँ ये है, फिर वो बता देगा। तो मेरे से ज्यादा जानकार हुआ कि नहीं? तो किसी विषय में कोई जानकार है, किसी विषय में कोई जानकार, किसी विषय में कोई जानकार, तो टोटल में ज्यादा जानकार कौन हुआ? अच्छा की बात है, कितना वर्ष हो गया? 45 वर्ष हो गया। तो मैं आपको अनजान नहीं मानता हूं, परंतु मेरे साथ नहीं देते हैं आप साथ दें तो हम इतने मिल करके दुनिया को उथल पुथल कर दें। पर आप ही बनते नहीं, मेरी बात जो मन भाई को सुन ली, कोई सीख ली, कोई छोड़ दी, क्या करें बताओ? या मैं विशेष जानकार हूं नहीं, सच्ची बात यह है मैं विशेष जानकार नहीं हूं। कई बातें मैंने सीख लिया, सीख रहा हूं अभी, जानने की धुन में हूं, जानू इस बातों को जानू। ऐसा मेरे ये नहीं है कि मैं जीवन मुक्त हो गया, मैं आत्मा हो गया, मेरे लिए कोई बाकी नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ऐसा मानना ही अपनी उन्नति का नाश करना है, अपनी उन्नति नहीं होने देना, ऐसा है। ह्रास होता है, उसका पतन होता है, कि उन्नति तो हो गई, पतन ही बाकी रहा, उन्नति तो बाकी रही नहीं, तो इसको मैं नहीं मानता हूं। तो ऐसी बातें विलक्षण है, अब क्या करें बताओ? अरे ये बातें मैं आपको बताता हूं, आपको कहता हूं, विशेषता से कहता हूं। जैसे पहले ज्ञान मार्ग पर मेरी धुन थी, आज भक्ति मार्ग पर धुन है, ऐसा बताऊं आपको मेरी धुन है। उसमें जो गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा किसी को नहीं बताया जिसको वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान महात्मा माम प्रबद्ध, उनको बताया वो अपने। अब ये बात कितनी सुगम है, कितनी सरल है, आप अगर मेरा कहना माने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ सबके चरणों में, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, इसके पीछे पड़ जाओ। जचा नहीं तो जचो है परमात्मा, गीता कह रही है, बहुत जल्दी उन्नति होती होगी आपकी। तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, हमारे समझ में नहीं आई, एक कुत्ता है ये परमात्मा है, गधा है परमात्मा है, सूअर है ये परमात्मा है, गाय है परमात्मा है, वृक्ष है परमात्मा है, बड़ा गंदा टंटेर पड़ा है दुर्गंधी आदि फलांग दो फलांग तक, क्योंकि ये परमात्मा है, मेला पड़ा है परमात्मा है, हड्डी पड़ी है परमात्मा है, भिष्ठा पड़ा है परमात्मा है, मांस आदि सड़ा हुआ पड़ा है परमात्मा है। आप करके देखो, चौड़े कहता हूं आपको, अरे गीता की बात है, वासुदेव सर्वम, तो सर्व से बारे का क्या रहा, पापी से पापी एक परमात्मा है, सज्जन से सज्जन परमात्मा है, मुसलमान है परमात्मा है, किसी का अहित मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, और किसी की बुराई मत चाहो, और किसी की बुराई मत करो, किसी को बुराई मत कहो, और किसी का बुरा मत करो, ये चार बात आप धारण कर लो, मुसलमान सब बुरे नहीं हो सकते, हिंदू सब भले नहीं हो सकते, साधु सब बुरे नहीं हो सकते, साधु सब भले नहीं हो सकते। कोई समाज ऐसा नहीं है कि जो सब भले ही भले हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो बुरे ही बुरे हैं, वो ही नहीं सकते। सब में सब तरह की चीजें हैं, किसी में भले आदमी का ज्यादा है, किसी में बुरे आदमी ज्यादा है, ये सब मैं मानता हूं मैं। अब उसमें बुरा ही मान लिया कैसे होगा काम? आज तरीके की बातें हैं। नहीं, मैं कहता हूं व्यक्ति के लिए कोई बात कहता हूं उसका उल्टा अक्सर। अब क्या करूं बताओ? अगर करना चाहो तो ये करो, चौड़े बताता हूं। गीता में कही हुई बात है, ये बहाव मेरा बदला मथाड़ने के समय। अब कितना वर्ष हो गया? 3.5 वर्ष हो गया। तो 3.5 वर्षों से मेरे ये बात जची है विलक्षणता से। गीता पहले लिख दी, उसमें लिखा भी है, उस पर व्याख्यान मेरा है लिखा हुआ, परंतु अब और विलक्षणता से मेरे को देखती है। अब कितना सुगम साधन है, क्या इसमें कठिनता है? सब दिख है, बुरा भला कुछ देखे परमात्मा है। ये है देखो, एक करना और एक नहीं करना और एक मांगना है, तीन विभाग है। करना नहीं करना शास्त्र के अनुसार करो, मांगने का विभाग बताऊं एक, करना चाहिए शास्त्र कह जैसे, नहीं करना चाहिए शास्त्र निषेध करे नहीं करना चाहिए, और मांगना चाहिए सब परमात्मा है। करने में नहीं कहता हूं मैं सब परमात्मा है, करने में आज कहते हैं सब परमात्मा है, सब एक से खाओ और पियो साथे करो, महान अनर्थ हो रहा है। ये समता है, समता की आज कुत्ते में ही समता है, कुत्तों के परमात्मा है वो। मैत्र के रसोई में जाएगा तो वैसे ही जाएगा, और ब्राह्मण की रसोई में जाए तो पैर धोकर नहीं जाएगा, जो क्षमता है उसी, ये क्षमता होती है। पशुओं की जिसके साथ खाओ जिसके साथ ब्याह कर लो, ये क्षमता है। हम क्या बताऊं बताओ? पंडिता समदर्शिना है, पंडिता समवर्तिना नहीं है। आप देख लो कहीं हमारे शास्त्रों में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुमिचे व शोभा के च पंडिता समदर्शिना। देखो देखो, इनो ये कहते समवर्तिना, समवर्ताव करो, कई शास्त्र में आयो समवर्तिने, बताओ ये समवर्ताव करो। एक दिन वो भाई आया था जिसको मैंने रामायण देनी, तब देखो कितनी बातें कही, क्या समझ सकता है, क्या आज समझ सकते हो? नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो बर्ताव समान नहीं करना है, समान की दृष्टि भीतर से एक है, जैसे हाथ और पग हमारे एक है, एक होते हड्डी मांस वो एक ही है, परंतु बर्ताव कोई रास्ता पूछे, रास्ता किधर जाओ, इधर करो, यूं चला जाओ, तो रास्ता बताओ, यूं बता दिया, लड़ाई हो जाएगी। बर्ताव ये कैसे होगा? अब इस आंगुली में हाड मांस और है, इसमें और है क्या? फिर हाड मांस त्रिकोण में एक है, क्या फर्क है? फर्क ही नहीं, घाई हो जाए। तो बर्ताव करने में ठीक है, आप पूजा करो तो इस आंगुली ऐसे करो, ऐसे पूजा, ये थोड़ी होगी। करना और न करना ये विभाग अलग है, भीतर से भाव होना चाहिए, भाव उस परमात्मा का, सब में भगवान है। बुरे से बुरे, चोर से चोर में, डाकू से डाकू में, हत्यारे से हत्यारे में, परमात्मा वही है जो बड़े पंडित में, महात्मा तत्व की जीवन मुक्त में। अब कहन करी बर्ताव ही करो, महान अनर्थ हो रहा है। अरे बर्ताव तो एक करो, और मेरे को वोट मिले तुम्हारे को न मिले, अरे जाति को हम मानते नहीं, जाति को उठा दो और मैं तो गोसाटी को मिनिस्टर बनाओ। ये जाति माने क्या माने इसमें? जाति के नहीं आने की, ब्राह्मण क्षत्रिय इनको नहीं मानना क्या? मैत्रों को मानना, ये जाति नहीं मानना हुआ क्या? जिससे उन्नति हो जाए वो नहीं मानना, जिससे पतन हो वो मानना। वो जाति भी मान लेंगे, वर्ण भी मान लेंगे, आश्रम भी मान लेंगे, पर तो जिससे पतन होगा वो मानेंगे, जिससे उद्धार होगा नहीं मानेंगे। परेश दो उद्धार उद्धार से है, तुम्हारे सुख से सबसे आराम हो, जैसे परहेज रखते हो, क्या नतीजा निकला इसका? तो आप लोग सब अगर तत्पर से लग जाओ, अब जैसे एक बात कही, सब भाई बहन इसमें लगे थे परमात्मा है, बढ़ता हो तो भाई अपने बर्ण आश्रम के अनुसार, माँ माँ है, बहन बहन है, बेटी बेटी है, भाई भाई है, पिता पिता है, चाचा ताऊ मामा नाना हुए है, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो, बर्ताव उसके अनुसार करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आदि के साथ बर्ताव करो। भीतरी समझो परमात्मा है, जैसे भौतिक दृष्टि से पांच भूत है, ऐसे भौतिक दृष्टि से एक है, जीव की दृष्टि से एक है, प्राणों की दृष्टि से एक है, सब एक है, परंतु भीतर में आचरण है, भाव है, ज्ञान है, वो बरोबर है क्या? योग्य और अयोग्य एक है नहीं, तो पद पर बैठाया जाए, योग को बैठाया जाए, जाति को बैठाया जाए, आप इतने बैठो न्याय करो, किसी पद पर बैठाया जाए तो कि ये नीच को बैठाओ जिनसे वो उन्नति हो जाए, जिसकी उन्नति कर दी हमने, उसको मिनिस्टर बना दिया, उसको सरपंच बना दिया, उन्नति कर दी, काम करने लायक हो उसको काम करो। अब यही बात हो रही है, अब ये माताएं अगर बालक पैदा नहीं करेंगे तो क्या करोगे, उत्तर दो मेरे को, बालकों का पालन नहीं करोगे, पैदा नहीं करोगे तो काम क्या करोगे आप बताओ, आप बता दो, मैं तो बता दो, कोई खास आपका है कहता, ये बात याद नहीं अभी कहा, नहीं अबला कर सके, अबला क्या नहीं कर सके, सब करती है, तो सुत नहीं अबला कर सके, सुत नहीं कर सके, अकेली नहीं कर सकती, या स्तुति कर सकती, ये सबसे मुख्य काम है, वो मुख्य काम नहीं करो तो क्या करोगे बताओ, रसोई हम भी बना लें, काम धंधा कर लें, बिलोना कर लें, गाय पाड़ लें, हम भी कर लें, बेटो पैदा कर लें क्या हम, आप इतने बताओ है तो वो कर सके ये, अरे वो ही नहीं करे तो किस काम की है बताओ, इसका उत्तर दो कोई भाई बहन, वो नहीं करना, वो बंद कर देना, खास काम है वो काम ना मंद कर देना, यार आप बता रही है लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, इस वास्ते कुछ पैदा ही मत करो, अभी पांच सात दिन पहले दे मेरे को बात सुनाई, चार सूर्या जल में हुई छोटी पड़ी है, मैंने लोगों को लाया, कुत्ता खाया नहीं उसको, अभी अस्पताल में भर्ती करी है, आप निगाह कर लेना, उसका पालन करते हैं, मैत्र दूध पावा है और ऐसे काम करे, ये मैंने सुना है, आप नहीं करो, मेरी सच्ची है झूठी है बात नहीं करो, खोज करो उसके, मैंने सुनी है ये बात, बीरबल से है पूछा बादशाह ने कि साथ में झूठ में कितना अंतर है, कि चार अंगल का, चार अंगल क्या है, सुनी हुई झूठी देखी हुई सच्ची, चार अंगल है, कान के आंख बीच में चार अंगल है, तो आप देखो निक करो सची मिलती, अब इस तरह से मातृशक्ति का नाश कर रहे हैं, कितना बड़ा भारी अपराध है, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक और 10 गुना अधिक कई जगह बताया है, तो माँ हो जो है, माँ बने नहीं उसे क्या दर्जा है, अब किसने कहा आपको बताओ, माँ बनना बंद कर दिया तो काम क्या है आपका, बढ़िया बढ़िया काम कौन सा है आपका, सबसे ऊंचा आपका काम क्या है, आप घर को स्थापन कर सके, बेघर धारण कर सके, दोनों को नष्ट कर दिया, खास काम क्या है आपका, अब मैं विशेष करता हूं तो स्वामी जी समझते नहीं बात, ठीक वो भी ठीक है, क्योंकि तो मेरे बेटा बेटी है नहीं, ना पढ़ना पड़ा है, ना कोई पढ़ाना पड़े है, पढ़ाना तो फिर पड़ता है इधर, बात तो करना नहीं पड़ता मेरे को, तो मैं जानता नहीं बात, आप मानते तो कानपुर माने आप सच कहते हैं, पर मेरी बात भी सुनो, आपकी बात का मैं आदर करता हूं, मेरी बात का भी आप आदर करो, तो कितना काम हो सकता है, बड़ा भारी काम हो सकता है, मेरे साथ दो तो बड़ी भारी उन्नति हो सकती है, परंतु आप निषिद्ध आचरण महान पाप की बात वो भी आप स्वीकार नहीं, पाप मत करो उसको भी नहीं सुनते, चार पाप बताया, मुख्य पाप मदिरा पीना, ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने रत्नों की चोरी करना, चार महापातक है। और पांच पाप है, चारों के संग करे तो न करने पर भी, पांच चारों पापों कोई नहीं करता संग रहता तो उसको वही दंड होगा। ये पंच उग्र पाप है, बड़े भाई पाप है। उसमें मदिरा का कितना प्रचार हो रहा है। अब बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो तो क्या होगा। खिंदा सर के रावड़े की बात बताऊं, कई वर्षों पहले की बात है। मैंने कहा भाई देखो मांस मदिरा छोड़ो, तो एक बडान बोली उनकी, एक मार्बल समझे बडान किसको कहते हैं, उस बोली महाराज ये तो बमण बढ़िया है, ये तो बमण बढ़िया छोड़ा लुगाया रहता तो करो। आज बमण बढ़िया कहते बमण बढ़िया छूटे हुए है मांस से मछली से अंडा से मदिरा से बामण में भागी बाणी में किसका उदाहरण दे किसका बताओ। और हम कहना नहीं चाहते परंतु कहता हूं साधु मदिरा आ गई, साधु मदिरा आ गई है मैंने सुना है। अब किसको कहो आप, साधु को हो बामण को हो बाणिया क्या कहोगा। हमारे घर की बात है, ये बात है भाई, आप लोग सावधान होकर करो इसको, काम में लाओ न, काम में तो लाते हो नहीं, सुन लेते हो, इतनी भी बड़ी भारी कृपा। आजकल के जमाने में आप बात सुन लेते हो, ये भी आपकी बड़ी भारी मेहरबानी है। आपको माइक पड़ा है, सुनते नहीं आज तो। क्या हमारे बीकानेर बीना शहर गंगा शहर उदराम शहर इतने आदमी है मेरे को सुनाना अच्छा मानते तो इतने आदमी आते यार। इतने आदमी उनमें सुनने को तैयार कौन है, करने को तैयार नहीं, तो स्वामी जी को पता नहीं है। ये पाप करना ये आपका पता है, ये आपका ज्ञान है। बोलो क्या बताऊं, बात पूछते हो सब ठीक है, स्मृति क्या है। देखो आप तो जानते हैं, स्वामी जानते हैं, मैं कहता हूं कभी गीता का ज्ञान होता है तो अभी ऐसी बात हो रही है ये तो हम जाना ही नहीं। सम्मत 1972 से गीता के साथ संबंध है हमारा, सम्मत 1972 कितने वर्ष हो गए, 79 वर्ष हो गया तो है जी, इतना वर्ष हो गया। अब इतना वर्ष होने पर भी गीता की नई बात मिलती है। अभी उसमें गीता का श्लोक सीखा था और गीता पढ़ी नहीं थी। अंग्रेज को हिंदी पढ़ावे अब संस्कृत पढ़ावे ऐसा विचार कर, न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परम मम, ये श्लोक सिखाया। अब श्लोक क्या है, क्या अर्थ में क्या जानू, अभी के बच्चे को सीखा हुआ है तो क्या कहेगा, क्या समझेगा। तो तब से मेरा संबंध हुआ, मेरी भगवान की कृपा ही मानता हूं, देखो मेरे पहले पहले संस्कृत में ये श्लोक ही सिखाया, परीक्षा करी कैसा पढ़ सकता है, तो कितने मैं भाग्य मानता हूं, गीता का श्लोक सिखाया मेरे पहले। पीछे शब्द रूपावली जटी रामो हरि करी भूभत भानु चंद्रमा तस्तिमान भगवान नाथ वहां दशे थे पंच नायिका शब्द रूपावली। तो गीता की इतनी बातें, फिर गीता की टीका लिख दी, टीका लिख देने पर भी टीका के उतना ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान है मेरे गीता को, उस समय ज्ञान नहीं था। तो आदमी कितनी जानने की जरूरत है, कितनी समझने की आवश्यकता है। अरे आप काम आप लाते नहीं, जितनी समझाई जाए वो भी आप मानते नहीं, अब कैसे उन्नति होगी। आप अगर आदर करते हो सब मानते हो तो मानो, ये बालक लोग अगर तत्परसन तैयार हो जाए तो कितने ऊंचे महात्मा हो सकते हैं। मेरे को याद आई ऐसे कि मैं बचपन में मेरे को ये बातें कोई बताता तो मैं आज बड़ा महात्मा हो जाता, एक संत हो जाता मैं, ऐसे मेरे मन में कई बार आई है। करें जो बताओ, आज इतनी सुगमता होने पर भी ध्यान नहीं देते, जिनको कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं है सिवाय पर्दे के, और वे भी इधर ध्यान नहीं देते। अब किस हो गया, मैं जाकर दुकान पर कहूं हमारी बात सुनो, गीता सुनो, सुनेगा गाली देगा कोई बाहर दुकान पर जाओ गीता सुनो मरवा गीता सुना मरे दे गए तो मारे तो मारना चाहो मैंने रीस कर देगा तो सुनते हैं पढ़ते हैं वे भी ध्यान नहीं देते पढ़ाते हैं याद कर लो याद नहीं करते समझ लो समझना नहीं चाहते पढ़ाई करो पढ़ाई करना नहीं चाहते इनको पूछे क्या करना चाहते हो तो? और क्या काम बाकी रह गया आपके ये बेटा पैदा करने के सिवाय बढ़िया काम कौन सा है इनकी जाति में सबसे ऊंचा काम है इसे वो पुरुष नहीं कर सकता ना अकेली ये कर सकती है उसको पैदा नहीं होने देना खास चीज को कितना अनर्थ है सुनते नहीं मेरी बात ये कहते हैं कह देते हैं स्वामी जी समझते नहीं छोरा छोरी के पालने में कितनी तकलीफ होती है कैसे उसका ब्याह करना पड़ता है सच्ची बात 20-25 वर्ष की 30 वर्ष की छोरियों घर में कुंवारी बैठी तय जन्म जाएगी तो क्या करेंगे हम क्यों बैठी है भोगों में रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करने है भोग भोग नहीं भोग ही शरीर प्रसन्नता नाम गीता ने 7-44 श्लोक में 44 श्लोक दूसरा अध्याय का 44 दो चौका होता है दो बात है मुख्य भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना बस दृष्टि एक जैसे गीत की दृष्टि सड़े हुए मरे हुए मंश पर रहती है ऐसे सब दृष्टि रुपया भोग रुपया ऊंचे उड़िए बड़े विद्वान बन गए दृष्टि वह मुर्दे पर रहती है ऐसे रुपया रुपया भोग रुपया अब कैसे सुधार होगा आप कृपा करो कृपानाथ आप बहुत कृपा अंधाता हो आप अंधाता हो अंधाता तो अंधाता से प्रार्थना है कृपा करो जिससे बड़ा फायदा होगा आपके मेरे और दुनिया के तीनों को फायदा होगा मेरे फायदा होगा आपके फायदा होगा दुनिया को फायदा होगा आप लग जाओ उस काम में जैसे अभी बताया मैंने वास भी हो सर्वम अगर इसमें आज पर आप लग जाओ लगन से तो क्या पता लगे क्या कठिनता है कोई पसीना आता है परिश्रम करना पड़ता है आप जितने सोच जाके जागो जितने खाओ पियो वैसे करो जिन करो एक बात मेरी मान लो एक झंझट नया ये भगवान है ये भगवान है भगवान है भगवान है भीतर से ही हो क्या हर्ज है आपके ना खाना पीना बंद करता मैं ना सोना बंद करता ना गौर बौर बंद करता खराब काम मत करो बुरे व्यसन मत करो सत्य नीर बंद हो काम हो जाएगा ठीक है उसे अब बता दें तो सुनते नहीं काम कहाँ करते हैं सरकार में अर्जी दी सुनाई नहीं हुई सुनाई नहीं क्या मेरी बात का सुनाई कहाँ करते हो आप सुनाई करो मेरी थोड़ी सी एक बात की करो आज से आप जितने भाई बहन है रात दिन लग जाओ भगवान है आपके काम बिगड़े तो बिगड़न दो संसार बिगड़े तो बिगड़न दो निंदन दो निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए रोगी हो जाए निरोग हो जाए जीते रहे मर जाए लक्ष्मी आ जाए चली जाए आप इस पर डटे रहो कुछ नहीं आएगा सब भोजन भी मिलेगा कपड़ा मिलेगा सोने को मिलेगा सब मिलेगा अभाव नहीं होगा अब सुगम रीति से मिलेगा अब की अपेक्षा और नुकसान तो मेरे कह देना कभी ये नुकसान है अभी कह दो फिर कह देना अनुभव करके कह देना कि हमने करके देखा जी इतना नुकसान होता है फिर कोई सोचेगा और विचार मेरा आग्रह थोड़े ऐसे ही करो मन तत्परता लग जाओ इतना तो काम करो आप जिसमें लग जाओगे खूब जोर लगाएंगे भगवान है भगवान है स्मृति कैसे जगह पूछे था स्मृति जल जाएगी ऐसे करो स्मृति जल जाएगी स्मृति क्या है इसका खुलासा करने कृपा करें प्रभु की स्मृति हर समय होती रहे इसके लिए कोई उपाय बताने कृपा करें प्रभु को एक क्षण भी न भूले इस बात करो तो मैं कह दूं आप क्यों बोलो भगवान है भगवान है आप रटो तोते की तरह समझ बिना भी कहते रहो और समझो तो कहना ही क्या है कह रहे समझो कह तो परमात्मा ही क्यों पहले परमात्मा ही थे अगर ही परमात्मा ही रहेंगे अमेवा समेवाग्रे नान्य सरसत्वरम चतुश्लोकी भागवत का ये पहला श्लोक है भगवान कहते हैं पहले मैं ही था पूर्व में केवल मैं था अहम एव आसमग्रे यद सदसत सदस्य पर मैं था अरे पश्चात हम पीछे से मैं हुआ अरे अंत में योग शिष्य अनशेष रहा मैं ही रहा। तो पीछे चीज कहां से आई? घड़े की मट्टी होती है पहले, फिर घड़ा होता है, घड़े की मट्टी हो जाए फिर क्या मिट्टी रहती है, बीच में घड़ा है, बीच में ये हुए, परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही शेष रहेंगे, तो बीच परमात्मा के सिवाय क्या हुआ? परमात्मा ही है। सीधी सादी बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सुगम बात। इसमें कृष्ण था तो बताओ, अरे कृष्ण था तो मेरे पूछना, जो तो कृष्ण था गीता की बात है, कोई मेरे घर की बात नहीं है, आपके लिए भी, मेरे के लिए, सबके लिए, सबके लिए बात है, लाओ काम में। और ये तो आप ही जानते हैं, मैं धोखा तो देता ना हूं, इतना प्रश्न का धोखा, किसी को धोखा दिया बता दो भाई, तेने धोखा दिया ऐसा, तो धोखा नहीं देता हूं, इसमें लाभ है आपके, मेरे, सबके लाभ है। आप इस पर डट जाओ, पक्के हो जाओ, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बर्ताव में बर्ताव में नहीं कहता हूं एक समान करो, सब बर्ताव ध्यान रहा होगा, हाथ की अंगुलियों का बर्ताव ध्यान रहा होता है, दूसरे बाया दोनों हाथ में बर्ताव करो वृद्धि होता है, दाहिना हाथ है हमारा, बाया हाथ है, तो आधाइना बाया में फर्क है, दाव जीवन में फर्क है, सब बातों में हाथ पाव में फर्क है। कोई हो तो आप नमस्कार करते हैं, पैर सामने करते हैं, तो बर्ताव में तो शास्त्र के आज्ञा अनुसार करो, आज बर्ताव तो नष्ट कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उल्ट कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा भगवान जाने, हमारे देखता है भाई, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, इसका नतीजा पूरा होगा, इस वास्ते अब भी चेत करो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वतंत्र हो गए, बैल बैल छूटे, बामन क्या छूटे और क्या करे, बैल बैल छूटे और क्या करे, बैल ऐसे मैं तो क्या छूटूंगा और क्या करूंगा, तो क्या दूंगा और क्या करूंगा, और कोई मेरे हाथ में कैद कर दू, कुछ देर लगे दू, क्या कर दू, और कुछ नहीं, तो बैल बैल छूटे, बामन क्या छूटे, इसके साथ कुछ है नहीं, मोर है जो बोल सके है, वर्षा करो तो बादलों में रात है, मैं तो बोर की मोर की तरह बोल दूंगा, वर्षा तो आप करोगे तो वो करना, कृपा तो आप करोगे, साधन करने को तैयार, नाम जपने का तैयार नहीं, हरदम नाम जपो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, नाम जप हरदम करो, हे प्रभु भूलो नहीं, नाम जप करो, चिंतन करो, लीलाओं का चिंतन करो, नाम जप करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, सर्व समय इसमें लगा दो, देखो आप ऐसे नहीं रहोगे। अरे आप बताओ सत्संग करने से फर्क पड़ा है कि नहीं, तो फिर पड़ेगा फर्क, सीधी बात है, नारायण नारायण नारायण ये बात है, नारायण।